right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, sunt Cristi Nițu și în această ultimă duminică din 2012 vreau să vă ofer un clasament al celor mai difuzate 50 de hituri în România, în acest an care acum se apropie de sfârșit. Vreau să le mulțumesc din start prietenilor de la mediaforest.ro care pe tot parcursul anului au monitorizat toate hiturile difuzate de posturile de radio, dar și de televiziunile muzicale din România. Astfel a rezultat acest clasament de sfârșit de an, cele mai difuzate 50 de hituri din România în anul 2012 și începem cu hitul clasat pe locul 50, cântat de Giulia și numit Vorbe Goale. Ce multe amintiri ne cheamă acum, când totul e trist, când totul e scrum și tot ne mințim, nu putem reaprinde iubirea ce astăzi încă se simte. Yeah.

Locul 43 în 2012 pentru Volta și hitul lor Lumea e a mea. Urcăm o poziție până pe 42, desigur, iar aici se află Mina Kay, Everybody on the Floor. What about us? What about you? Baby, what about us? What about me? Oh, oh, oh. De locul 41 se numește What About Us, am ascultat-o pe Andra, facem o recapitulare a ultimelor 10 locuri parcurse, după care vă invit pe locul 40. Number 50.

Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Number 32. I let it fall. Set Fire to the Rain, locul 32 la sfârșitul anului 2012. Puțin mai târziu vom asculta și celălalt hit cântat de Adele și mă refer la Someone Like You. Deocamdată mergem pe locul 31 unde se află Ami, Trumpet Lights. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 31. Pasando mi amor. Ay, tu sonrisa me enamoró. quando tu amor non risponde a mi calor. Ven aquí, aquí con am recapitulat ultimele 10 poziții parcurse împreună aici în clasamentul sfârșitului de an și acum mergem pe locul 30, o ascultăm pe Shakira, Addicted to You.

Yo, sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pafiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu, într-o altă uniformă și vorbea la pertu. Polițist adjectiv, arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara, cântăm. Sean Paul nu putea lipsi din clasamentul sfârșitului de an cu încă un hit și Doesn't Mind, locul 27, în timp ce locul 26 este ocupat în 2012 de Loreen cu hitul Euphoria. Why can't this moment last forever, mom? Tonight, tonight eternity's enough.

Loc fruntaș în 2012 și pentru băieții de la Accent, hitul I'm Sorry este clasat pe locul 23. Un loc mai sus, pe 22, se află Ina. Ascultăm Tu și Eu. You know

Între timp am reascultat hitul clasat pe locul 11, David Guetta și Sia cu Titanium. Facem o recapitulare, iar apoi intrăm în top 10, cele mai difuzate 10 hituri în România în anul 2012. Number 20. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Number 19. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu Number te 12. Pego. Para no dor, no vamso. Number 11. Come alive. It's the way I'm feeling. I just can't suntem deja în top 10, clasamentul celor mai difuzate 10 hituri în România în anul 2012. Am ascultat Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, locul 10, în timp ce locul 9 este adjudecat de Alex, Minim 2. Bum, șacalaca, e fierbinte ca vara, e încinsă rău ca deșertul Sahara, s-aprinde ea foc, arde ca țigara, nu stinge nici apa, nici Niagara, nu e ca ea, nici Roxana, nici Mara. Nici o cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe lor dacă mă atinge. Super femeie, yeah, yeah. Ascultat încă o dată împreună la Kiss FM hitul cântat de Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, se clasează pe locul 8. Imediat mergem pe locul 7, acolo unde ne așteaptă Jamie Woon, Shuda. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplane 100. Number 7. Era miercuri spre joi,

Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenția. Acesta a fost clasamentul celor mai difuzate 50 de hituri în România în anul 2012. Mai avem de ascultat o singură piesă, cea de pe primul loc. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o duminică excelentă și vă las alături de ce hit n-am ascultat până în acest moment. Vă spun, I Follow Rivers, number one în 2012. Bye bye, ciao! This is the number one. This is the number one.